pożegnanie. Trzyczęściowa kompozycja Wojciecha Majewskiego na płycie Zamyślenie. To właśnie o tym albumie, który ukazał się znów po 15 latach, wydany w wersji zremasterowanej, zatem brzmi jeszcze lepiej. Jest też nowa okładka. Są też dwa dodatkowe utwory z 2013 roku. Marka Grechuty, kompozycja Po coś dał nam tę głębokość wejrzeń i autorskie Pamięci Strawińskiego. Ta druga to taki utwór sprzed lat, jak mówił Wojciech Majewski, goszcząc z piątku na sobotę w Trójce w audycji Mało Obiektywnie. Ta płyta zachwyca wciąż po tych 15 latach i jeśli Państwo przez jakiś czas jej szukali, bo długo była niedostępna, to teraz nareszcie jest Zamyślenie, kwintet Wojciecha Majewskiego. Kwintet. Zatem jeszcze raz przypomnijmy skład tego zespołu. Michał Miśkiewicz na perkusji, Pale Danielson na kontrabasie, Robert Majewski na trąbce, Tomasz Szukalski na saksofonie i lider Wojciech Majewski na fortepianie. Sięgamy po jeszcze jedną autorską kompozycję pana Wojtka, Chung Blues. Chung Blues. To utwór Wojciecha Majewskiego, tym razem zagrany w kwartecie bez saksofonisty Tomasza Szukalskiego i na dodatek jeszcze Robert Majewski zamienia tutaj trąbkę na flygelhorn. I tak brzmi jeden z utworów z płyty Zamyślenie w wersji zremasterowanej, w wersji 2018. Wojciech Majewski był gościem audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę w Trójce. Jeśli państwo chcą do tej rozmowy wrócić, a może i do całej audycji, to zapraszam na stronę polskieradio.pl/trójka. Tam odnajdujemy audycje, które są ułożone alfabetycznie MO, czyli Mało Obiektywnie. Można posłuchać całych 3 godzin z piątkowej nocy na antenie Trójki. Także zatem i naszej drugiej rozmowy i drugiego muzycznego gościa, którym był Grzech Piotrowski. jest w Polsce 6 pół roku. Jak czytamy w wierszu księdza Jana Twardowskiego. Grzech Piotrowski to jego płyta Six Seasons, nagrana, jak Państwo słyszą, w zespole o dość szerokim składzie. Na fortepianie Marcin Wasilewski, na skrzypcach Mariusz Patyra i Mateusz Smoczyński, Aleksandra Nikiel-Jarosińska na altówce, na wiolonczeli Krzysztof Lęczowski, na kontrabasie Jarosław Stokowski, na perkusji Robert Luty i na saksofonach Grzech Piotrowski, który był moim gościem w Trójce. Z piątku na sobotę opowiadał Państwu o festiwalach. Tym najbliższym w Ustroniu, Jazzstival. To będzie druga edycja tego spotkania z muzyką. No i o czwartej już edycji Wschodu Piękna w Olsztynie i Olsztynku. To pod koniec lipca. Wszystkie informacje o tych wydarzeniach oczywiście na stronach internetowych artysty. Niech sprawdzę jeszcze raz. Tak, www.grzech.org oraz www.worldorchestra.com. To od Grzecha Piotrowskiego muzyka dziś w naszym spotkaniu w audycji Teraz Polskie. A za moment płyta, która najpierw pojawiła się w Trójce chyba jeszcze przedpremierowo. Również pojawił się kompozytor, lider zespołu. Rozmawialiśmy sobie o tej muzyce. No i gdzieś na kilka tygodni ta muzyka nam się może nie zagubiła gdzieś, ale tyle jest nowych rzeczy wokół. No i za szybko odkładamy te płyty na bok, prawda? Takie mam odczucie. Więc dziś wracam do tego albumu. Reflection, kwartet Bartosza Dworaka.